آج کل ہے موصل صوبہ، اس کے اندر نینوا کے مقام میں ان کو مبعوث فرمایا گیا تھا. بہت عرصے تک انہوں نے تبلیغ کی لیکن لوگوں نے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا. آخر میں خدا کی طرف سے جو گرفت ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں رات کو بھی، دن کو بھی، مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی، محلے میں بھی، جہاں جہاں بھی ان کے لیے امکان ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا. عذاب میں مبتلا ہوں، عذاب آئے گا، عذاب کی وعید سنائی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی. وہ یہ کہ وحی الہی کا انتظار نہ کیا اور خود وہاں سے نکل گئے. یہ خطائے اجتہادی تھی حضرت یونس علیہ السلام، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ نے بیان فرمایا فظن لن نقدر علیہ، یہ گمان کیا یونس علیہ السلام نے کہ ہم کوئی سختی نہیں کریں گے ان پر، اور ان سے یہ خطا ہو گئی، خطائے اجتہادی. مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں سرزد ہوتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، عصمت جو ہے یہ نبوت کے ساتھ لازم ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں صغیرے کبیرے گناہ سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے گناہ ان سے نہیں سرزد ہونے دیتا، کیونکہ بالقصد والاختیار، اپنے اختیار اور قصد کے ساتھ اگر گناہ کریں تو نبوت سے ہی خارج ہو جائے، پھر نبوت کی فہرست سے ہی خارج ہو جائے. البتہ خطا ہو سکتی ہے جس کو ذلت کہتے ہیں، لغزش، اور خطا اجتہادی. یہ جو خطا اجتہادی ہوتی ہے، یعنی اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ سمجھا اگر میں چلا گیا یہاں سے تو کوئی گرفت یا پکڑ نہیں ہوگی خدا کی جانب سے، تو یہ ان کی خطا اجتہادی تھی. اصلاً کو گناہ نہیں تھا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. یہ جو خطا ہوتی ہے عام لوگوں کے حق میں تو یہ کوئی باعث گرفت نہیں ہوتی، جیسا کہ عام آدمی ایسی خطا اجتہادی کرے تو اس میں گرفت نہیں ہوتی، لیکن نبیوں کی شان بلند ہوتی ہے بہت، ان کے حق میں معمولی سی بات پر بھی گرفت ہو جاتی. تو بہت معمولی لغزش پر بھی تنبیہ آ جاتی اور گرفت ہو جاتی ہے اور ابتلا ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالی گناہ سے تو بچاتا ہے، بالکل کسی طرح بھی ان کے قریب نہیں ہونے دیتا. قرآن کی شہادت ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المؤمنین، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ان سے برائی اور بے حیائی کی بات کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کامل الایمان بندے ہیں. اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ایک خصلت کے ساتھ ہم نے ان کو مخصوص کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت کی یاد ان کے سامنے رہتی ہے، ہر وقت کسی وقت اس کو فراموش نہیں کرتے. وَإِنَّهُمْ لَمِنْ عِبَادِنَا الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، نبی جو ہیں یہ ہمارے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے، گناہ تو ان کے قریب نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں گناہ سے. عصمت کا معنی یہی ہے، گارنٹی حاصل ہوتی ہے خدا کی جانب سے کہ خدا تعالیٰ گناہ نہیں سرزد ہونے دے گا ان سے کسی طرح بھی. البتہ خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، خطائے اجتہادی، اجتہاد میں خطا ہو جاتا. یونس علیہ السلام سے بھی خطائے اجتہادی، اسے گناہ نہیں ہوا تھا. اس مسئلے کی زیادہ وضاحت کی جاتی ہے اس واسطے کہ بعض لوگ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں. پہلے تو معتزلہ قسم کے لوگ ایسی غلطیوں میں مبتلا ہوتے تھے. یہود و نصارہ نے تو بالکل نبیوں کی طرف وہ قبائل کی نسبت کی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہی یعنی غلط کار لوگ اور بد عقیدہ لوگ. لیکن مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بسا اوقات غلطیاں کرتے ہیں اور اس قسم کی غلطیاں بھی کرتے ہیں. ہمارے زمانے کے مفسر سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی تفسیر میں اس قسم کی غلطیاں کی ہیں، علماء نے گرفت کی ان پر، وہ ہر باب میں غلطیاں کرتے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ وہ عالم بے تعلم نہیں تھے، سیکھنے سے نہیں تھے، بلکہ خود بخود ہی عالم بنے تھے، مطالعہ سے عالم بنے تھے. بہت ذہین آدمی تھے، زندگی صحافت سے شروع کی تھی، بہترین صحافی تھے، پھر مطالعہ کیا، انگلش میں بھی درک پیدا کیا، اور کتابوں کا مطالعہ کیا، عربی سے بھی شناسائی، فارسی سے بھی کتابیں بھی لکھتے تھے. لیکن امام بخاری تو کہتے ہیں انما العلم بالتعلم، بخاری سے علم سیکھنے سے آتا، اور یہ لوگ مطالعہ کرنے سے علم حاصل کرتے ہیں. تو مطالعہ سے علم جو حاصل ہوتا ہے اس میں معلومات تو بڑے وسیع ہوتے ہیں لیکن پختہ عالم نہیں ہوتا، غلطیاں بہت کرنے سے. اور پھر مغرور ہوں تو علماء کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ڈاکٹر اقبال میں یہ بات نہیں تھی، وہ عالم دین نہیں تھا، اس میں شک نہیں ہے، تو فیلسوف تھا، تاریخ کا مطالعہ رکھتا تھا، یعنی پی ایچ ڈی تھا ڈاکٹر، یعنی ایلوپیتھک نہیں بلکہ پی ایچ ڈی تھا، فلسفے میں، فلاسفی فلسفے میں اس نے ڈاکٹری حاصل کی تھی، اور اس کا امام تھا، ماہر تھا. لیکن مسائل کے اندر جہاں کوئی بات ہوتی تھی علماء کی طرف رجوع کرتا تھا اور خط لکھتا تھا، اس مسئلے میں مجھے یہ اشکال ہے. ان کے خطوط ہیں، ڈاکٹر اقبال کے خطوط، سید سلیمان ندوی کی طرف خط لکھے، انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف انہوں نے یہ کیا، پیغام بھیجا. اور اسی طرح مولانا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی طرف جن جن مسائل میں شک پڑتا تھا وہ خط لکھتا تھا اور اس کی تسلی کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں اس معاملے میں علماء کی طرف محتاج ہوں اور ان کی بات کو ہم سند مانتے ہیں. جمعیت العلماء ہند جو اس دور کے اندر ہوتی تھی، اس کی طرف ان کی بات کو بھی وہ سند مانتے تھے کہ یہ دین کے بارے میں اور احکام کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں جو بات یہ کریں گے اس بات کو ہم اختیار کریں، باقی پولیٹیکل باتیں جو ہیں اور دوسری باتیں وہ ہم اپنی سوابدید سے کریں گے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. مودودی صاحب کا بھی حال یہی تھا کہ یہ خودرو عالم تھے، عالم تو تھے، ذہین تھے، مطالعہ سے علم حاصل کیا، باقاعدہ استادوں کے پاس بیٹھ کر، جیسا کہ طریقہ ہے انما العلم بالتعلم، سیکھنے سے علم آتا ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے. استاد اچھے ہوں تو ان کی تعلیم اور ان کا اخلاق بھی مؤثر ہوتا ہے. تو خالی اخبار یا رسالے یا کتابیں پڑھ کر جو آدمی عالم ہو جائے وہ غلطیاں بھی بہت کرتا. تو تفسیر میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی. اس جملے پر تمام علماء نے گرفت کی کہ یہ بہت غلط جملہ ہے، یہ تو بہت بےہودہ اور غلط بات ہے. فریضہ رسالت کی ادا کرنے میں یونس علیہ السلام سے ایک کوتاہی بھی نہیں، کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. فریضہ رسالت میں اگر کوتاہی ادا کرے تو پھر تو وہ نبی ہونے کا ہی مستحق نہیں رہتا، وہ تو نبوت سے ہی نکال دیے جانے کا مستحق ٹھہرتا ہے. فریضہ رسالت کے ادا کرنے میں نبی ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا. اور یہ جو خطا ہوئی تھی یہ تو خطا اجتہادی تھی، وہاں 30 سال یا اس سے زیادہ یا کم عرصے تک یونس علیہ السلام رہے اور ہر طریقے سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا سمجھایا. فریضہ رسالت میں کون سی کوتاہی کی تھی انہوں نے؟ دیکھو یہ غلط بات لکھی. اس واسطے یہ اس مسئلے کی زیادہ وضاحت کی جاتی ہے. تو یہ جو اقرار اور اعتراف ہے یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جو دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالم کے لفظ سے بھی بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسی بات کی تھی، من الظالمین یا ظالمین کا لفظ اطلاق کیا اپنے اوپر. اور آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر. اس سے لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی ان سے بڑا کو گناہ سرزد ہوا ہے جو اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں. مطلب ایسی بات نہیں ہے، وہ معمولی سی بات بھی ان کے سامنے بڑی ہو جاتی جب تنبیہ ہوئی، گرفت ہوئی. تو وہ باریک بال جیسی بات بھی اگر ہو تو پہاڑ نظر آتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑے اونچے ہوتے ہیں، بڑے کمال والے لوگ ہوتے ہیں، تو معمولی سی بات بھی بڑی ہوتی ہے. اس لیے اس کو ان الفاظ کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہم سے بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، ہم معافی کے خواستگار ہیں، رحم کے خواستگار ہیں. تکبر، غرور یا اکڑ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی وہاں. تو یہ بات غلط تھی بہت زیادہ. تو یہ جو ظلم کی نسبت اپنی طرف کی گئی ہے، یہ باوجود اس کے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ مجازی معنی پر محمول ہے کہ نبیوں کی شان چونکہ بلند اور رفیع ہے، اس واسطے معمولی سی چیز بھی ان کو بڑی نظر آتی ہے، اس واسطے انہوں نے ایسا کیا. آدم علیہ السلام کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی. حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، بلکہ خطا اجتہادی سرزد ہوئی تھی، اجتہاد میں خطا کر گئے تھے. یہ سمجھے کہ شاید میرے جانے سے وہ گرفت نہیں ہوگی، فظن ان نقدر علیہ، لیکن اللہ نے اس پر گرفت کر لی اور امتحان میں ڈال دیا، امتحان میں ڈال دیا یونس علیہ السلام اس خطا اجتہادی پر کہ انہوں نے وحی کا انتظار نہ کیا. وہ حکم آتا تو تب وہ وہاں سے جاتے، اس سے پہلے چلے گئے. اور یہ خطا تھی، لغزش تھی، اجتہاد، وہ گرفت چاہے نہیں ہوگی اس پر چلے گئے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے ایسا مناسب نہیں ہے، ان کو انتظار کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالی نے اس بات کو بے صبری کے لفظ سے تعبیر کیا کہ آپ حضور کو فرمایا کہ آپ صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں. وہ بے صبری ان سے سرزد ہو گئی اور جلدی وہاں سے وہ چلے گئے، انتظار نہ کیا انہوں نے. یہ تھی لغزش، گناہ نہیں تھا، لیکن گرفت آ گئی اوپر سے. یونس علیہ السلام کے اس واقعہ میں کوئی امر، کسی اللہ کے امر کی مخالفت نہیں ہوئی، صرف اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے جو امت کے حق میں معاف ہے، مگر انبیاء کی تربیت اور تہذیب زیادہ مقصود ہوتی ہے، اس لیے ان کو ابتلاء میں ڈال دیا جاتا. یہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں. امت کے حق میں ایسی خطا معاف ہوتی ہے، لیکن نبیوں کی تہذیب اور تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے، وہاں پر گرفت ہوتی ہے. اتنی یونس علیہ السلام نے کسی امر الہی کی مخالفت نہیں کی، نہ کو گناہ کیا. یہ خطا ہو گئی ہے اجتہاد میں. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ابتلا جو ہوتی ہے صرف جسمانی اذیت تک ہوتی ہے، جسمانی طور پر تکلیف میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. اور کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی گناہ سے اور حقیقی عقوبت سے پاک ہوتے ہیں، نہ تو گناہ حقیقی ان سے سرزد ہوتا ہے نہ سزا حقیقی ان کو ملتی. یہ جو گرفت ہوتی ہے یہ صرف ظاہری طور پر گرفت معلوم ہوتی ہے، سزا معلوم ہوتی ہے، کہ حقیقی سزا نہیں ہوتی. حقیقی گناہ اور حقیقی سزا دونوں سے پاک ہوتے ہیں نبی. یہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ. تو یونس علیہ السلام کے واقعہ میں یہ کہنا کہ ان سے کچھ کوتاہیاں سرزد ہو گئی تھی، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، ایک مقام میں، در امتثال امر الہی بہیچ وجہ تقصیر نہ کردہ اندھ. اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں نبیوں نے کسی طرح بھی، کسی ادنا سے ادنا نقطے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. ہاں خطائے اجتہادی الگ چیز ہے، یہ لغزش ہے یہ الگ چیز ہے. امر الہی کے امتثال میں، تعمیل میں کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کی. یہ کہنا کہ ان سے کچھ کوتاہیاں سرزد ہو گئی تھی فریضہ رسالت کی ادائیگی، پھر نبی کیسے رہے وہ، یہ بہت ہی غلط بات. اور اسی واسطے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزشوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، جس سے یہ ترشح ہو کہ یہ ان کی مطلب ہے کہ کچھ کمزوری ظاہر ہو، اس خیال سے اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں، لا یجوز ذکر ذلت الانبیاء، جائز نہیں ہے نبیوں کی لغزشوں کا ذکر کرنا اس طریقے پر جیسا عام لوگوں کی لغزشوں کا ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ ان ذلاتہم توجب کمال الانابت اللہ. نبیوں کی جو لغزشیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف کمال انابت کو واجب کرنے والی ہوتی ہیں، اور ان کے رفع درجات کو، رفع درجات ہیں. وہ من اعتراض علیہ، جو نبیوں پر اعتراض کرتا ہے، فقط کفرا، اس پہلو سے کہ ان کی کمزوریاں ظاہر ہوں تو وہ کفر میں مبتلا ہوتا، ایسا شخص مسلمان بھی نہیں رہ سکتا. نبیوں کی کمزوریاں ظاہر ہوں، ان کی کوتاہیاں ظاہر ہوں، اس خیال سے جو نقطہ چینی کرتا ہے وہ کفر کی بات کرتا ہے، قد کا فرق. اور تمام نبی اس سلسلے میں برابر ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے سارے نبیوں کے بعد، لا نفرق بین احد من رسل، تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان کو معصوم سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، تمام پر. کسی کے درمیان تفریق نہیں رکھتے کہ کسی کو مطلب ہے ناقص سمجھیں اور کسی کو ہم اچھا سمجھیں اور کسی کو برا، سارے ہی اچھے. کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، نہ ہونے دیا اللہ نے. اور یہ جو لغزشیں ہیں یہ بے شک ہوئی ہیں، اور اس پر بھی اللہ تعالی نے ان سے گرفت کی ہے، کیونکہ ان کی شان بہت رفیع اور بلند تھی. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے، ما یمبغی لعبدن یقول انا خیر من یونس ابن متی، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے زیادہ اچھا ہوں. اس میں ان کی توہین اور تحقیر ہوگی اور اس سے کفر لازم آئے گا کسی آدمی کے لیے روان. تو یہ خطائے اجتہادی تھی، اس کو مطلب ہے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی سے تعبیر کیا، جو بہت ہی غلط بات تھی، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف. اور اصل میں یہ معمولی بات تھی، لیکن گرفت آ گئی سخت، یونس علیہ السلام امر الہی سے عذاب کی وعید سنا کر اپنے ٹھکانے سے حکم کے انتظار سے پہلے چلے گئے وہاں، اور یہ گمان کرتے ہوئے فضلنا، یہ اتحاد ان کا تھا کہ ہم سختی نہیں کریں گے، سورہ انبیاء میں یہ تنگی نہیں ڈالیں گے. آگے چل کر اس آبا کا وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف، وہ ہے کہ غاز بن غصے میں بھرے ہوئے تھے، قوم پر بڑی ناراضگی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے تو ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئی، قوم کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے جلدی سے چلے گئے. اس کو بھاگنے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، عباد کہتے ہیں غلام کا بھاگ جانا اپنے مولا سے. حدیث میں آتا ہے جو غلام اپنے مولا سے بھاگ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک واپس نہ آئے، یہ لفظ اطلاق کیا گیا ہے. ان کے جانے پر یہ لفظ بھی اسی طرح کہ ان کی شان بہت رفیع تھی، ان سے ایسی لغزش بھی نہیں ہونی چاہیے. بری ہوئی کشتی تھی، یہ بھی اس میں سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد یافا سے ترسیس کی طرف جا رہی تھی یہ کشتی، جہاز بھرا ہوا تھا، لوگ اس میں سوار تھے، مشہون کے معنی بھرا ہوا، لدا ہوا، سامان بھی ہوگا، آدمی بھی ہوں گے. اب وہ آگے جہاز جب چلا، کشتی چلی دریا کے اندر، تو وہ کشتی رک گئی، دوسری کشتیاں الگر سے چل رہی ہیں، جا رہی ہیں، جہاز جا رہے ہیں، لیکن وہ کشتی رک گئی. رکنے کے وجہ سے جو کشتی کے لوگ تھے یا مالک تھے وہاں کشتی والے، انہوں نے اپنے اس دستور کے مطابق ہی کام کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ کشتی کا خطرہ ہے کہ یہ ڈوب جائے گی، یا تو بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے یہ ایک آدمی کو گراؤ نیچے، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. بعض یہ کہتے ہیں، لیکن بوجھ والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر بوجھ ہوگا تو پھر وہ بھری ہوئی کشتی میں سامان بھی ہوگا، سامان کو پھینکنا چاہیے. کہتے ہیں آدمیوں کے بارے میں ان کے ہاں یہ بات چلتی تھی کہ اگر کوئی مفرور ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے نحوست پیدا ہو جاتی تھی، اور دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ یقیناً کوئی آدمی بھاگا ہوا ہے، غلام ہے بھاگا ہوا، تو لہذا اس کو اتارنا چاہیے کشتی سے، ورنہ سارے لوگ ہی ڈوب جائیں گے اور سب کو نقصان پہنچے گا. لیکن اب کسی کو نیچے پھینکنے کی بات بن نہیں رہی، کس کو پھینکیں؟ تو انہوں نے کہا کرہ ڈالو. تو کرے کے اندر یونس علیہ السلام بھی شریک تھے. فساہما کا معنی شریک ہوئے کرہ اندازی میں، کرہ ڈالو. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی کرہ ڈالے. تو کرہ کس کے نام پر نکلتا ہے؟ تو فساہما مساہمت، کرہ اندازی میں شریک ہونا. تو شریک ہوئے یونس علیہ السلام کرہ اندازی میں، کہ خود انہوں نے وہ کرہ ڈالا یا دوسروں نے ڈالا، وہ شریک ہوئے. تو کرہ ان کے نام پر نکلا. کہتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بار بار انہی کے نام پر نکلتا تھا. لیکن لوگ سمجھتے تھے ان کے چہرہ نورانی اور ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر یہ کیسے ہو سکتے ہیں، گنہگار یا مجرم. لیکن وہ سمجھ گئے کہ بات اسی طریقے سے، یا تو لوگوں نے ان کو پھر آگے الٹا دیا، یا خود انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. فساہما فکان من المدحزین، تھے وہی مغلوب. دخز اصل میں پھسلنے کو کہتے ہیں، پھسلنے والے، مراد مغلوب ہونے والے. کرہ ان کے خلاف ہی آیا اور ان کو ہی دریا میں پھینکا گیا، یا انہوں نے دریا میں خود چھلانگ لگا دی. اور ادھر چھلانگ لگائی، فالتقمہ الحوت، ادھر ان کو مچھلی نے پکڑ لیا. آگے مچھلی منہ کھولے ہوئے، چھلانگ لگاتی پانی میں اس کے منہ میں گئے. وہ ملیم، اور وہ ملامت والے تھے. ملیم کا معنی یعنی ایسا کام انہوں نے کیا جس پر ملامت ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. فاعل کا صیغہ ہے، ملیم اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے ایسی لغزش کیوں کی جس کے نتیجے میں یہ مبتلا ہو گئے مصیبت کے اندر. اللہ تعالی نے فرمایا کہ مچھلی کے اندر رہے, تو بائبل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سات دن, بعض تفاسیر کے اندر یہ کہتے ہیں ایک دن, تین دن, سات دن, چالیس دن. بہرحال جون سی بات بھی ہو, مچھلی کے پیٹ میں ایک وقت تک رہے یونس علیہ السلام, اور اس کے پیٹ کے اندر اللہ نے فرمایا فلولا انہ, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے نہ ہوتے تو مچھلی کی پیٹ میں قیامت تک ٹھہرتے. للبس فی بطنہ الى یوم یبعث. بعض کہتے ہیں اس سے مجازی معنی مراد ہے, مچھلی کی پیٹ میں ٹھہرتے یعنی قیامت سے پہلے پھر دوبارہ جان میں نہ آتے, کیوں قیامت میں تو سب نے اٹھنا ہے جہاں جہاں بھی ہوں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ اس مچھلی کو قیامت تک رکھتا اور اس کے پیٹ میں وہ ایک قسم کا قید خانہ ہوتا جس کے اندر ہی وہ بند رہتے یونس علیہ السلام باہر نہ آتے. لیکن اس تسبیح کی برکت سے فنادا فی الظلمات, ان تاریکیوں کے اندر یونس علیہ السلام نے اس طرح پکارا پروردگار کو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگار تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے, معبود نہ فریاد رس نہ مصیبت سے نکالنے والا, میں ہی قصور وار تھا, میرا ہی قصور ہے. یہ مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں کے اندر سے تسبیح کی, اور اس کو عرش کے ارد گرد فرشتوں نے سنا, بڑی کمزور آواز سے ایک تسبیح آ رہی ہے. فرشتوں نے عرض کیا پروردگار عالم کے سامنے یہ کون ہے, یہ کس کی تسبیح ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی تسبیح ہے, وہ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا. فرشتوں نے عرض کیا پروردگار وہ یونس جس کا روز مرہ نیک اعمال اوپر جاتے تھے تیری بارگاہ میں, فرشتوں نے بھی سفارش کی پروردگار ان کو اس مصیبت سے بچا لے. تو یونس علیہ السلام کی یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ترمذی شریف میں حضور کا فرمان ہے, ترمذی کی حدیث ہے کہ دعوت المکروب دعوت الذنون, مصیبت زدہ کی دعا یہ ہے, یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے, دوسرے مصیبت زدہ لوگ بھی اگر اس دعا کو پڑھیں گے یہ تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بے چینی اور پریشانی کو بھی دور فرمائے گا. فرمایا فنبذنا بالعراء, ہم نے پھینک دیا ان کو, نکال لیا چٹیل میدان میں, اور وہ بیمار تھے. بیمار اس طور پر کہ اللہ کا حکم تھا کہ مچھلی کی غذا تو وہ نہیں بنیں گے, ہڈیاں بھی صحیح رہیں گی جس اور وہ گوشت بھی صحیح رہے گا, لیکن اوپر کی کھال یہ متاثر ہوگی, بال متاثر ہوں گے. جیسا پیدائش کی وقت بچہ ہوتا ہے بہت نازک ہو جاتی ہے اس کی کھال وغیرہ, اس کو بڑے احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے, تو ایسے ہی ان کی حالت تھی. بھائی مانا وہ بیمار کہا, تو وہاں چٹیل میدان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اپنی حکمت تامہ اور کمال قدرت سے ایک بیلدار درخت اگا دیا. یقتین, بعض فرماتے ہیں کہ یقتین یہ کدو کا درخت, کدو کی بیل ہوتی ہے, تو بیل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ وہ سایہ افغان بھی ہو, ورنہ بیل تو زمین پر پھیلتی ہے یا کسی درخت کے ساتھ چمٹتی ہے, یا وہاں کوئی خوش درخت ہوگا اس کے ساتھ ہی بیل کو چمٹا دیا اور پتے اس کے پھیلا دیے تاکہ ان کا سایہ. اور یہ کدو جو ہے یہ بہت ہی عجیب قسم کا درخت ہے اور بیل ہے, حضور اس کدو کو پسند فرماتے تھے بہت زیادہ, اور طب والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کدو جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے, جتنی مرطوب یہ سبزیاں ہیں وہ حافظے کو کمزور کرتی ہیں, لیکن کدو باوجود مرتوب ہونے کے یہ ذہن عقل اور دماغ کو تیز کرتا ہے. اللہ نے کمال اپنی قدرت اس کے اندر رکھی. حضور اس کو پسند فرماتے تھے, اور سالن کے اندر اگر کدو ہوتا تھا تو شوق سے تناول فرماتے تھے. تو یہ کدو کا درخت ماں اگا دیا بیل, اور اس کے پتے جو ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں, انتہائی ملائم ہوتے ہیں, اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھتی. ویسے بیمار کو کہ جس کے کھال کمزور ہو, تو یہ تمام سامان. اور خوراک کے لیے اللہ تعالی نے وائی صحرا میں کسی ہرنی کو بھیج دیا, اس کا دودھ مل جاتا تھا ان کو جس عرصے جب تک وہ بیمار تھے, اس عرصے تک وہاں ان کو یہ بات ملتی رہی. اور پھر اللہ کا حکم ہوا جاؤ اسی بستی کی طرف. یہ سورہ یونس کے اندر, سورہ انبیاء دوسری صورتوں کے اندر, مختلف صورتوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. ادھر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام تو چلے گئے, ان سے تو یہ لغزش ہو گئی, پیچھے سے عذاب کے آثار نمودار ہوئے. عذاب کے آثار جب نمودار ہوئے تو تمام کے تمام لوگ جتنے بھی تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے, لباس تبدیل کر لیے, چیخ و پکار ہونے لگی, اور یونس علیہ السلام کی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ کہیں مل جائیں. اللہ نے سورہ یونس میں یہ فرمایا کہ ساری انسانی تاریخ میں یہ واقعہ منفرد ہے کہ عذاب کے نمودار ہونے کے بعد, آنے کے بعد کسی قوم کو نجات ملی ہو. یہ یونس علیہ السلام کی قوم ہی تھی, وہ سارے ہی تائب ہو گئے تھے, اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. پھر یونس علیہ السلام کی تلاش میں لگے رہے, وہ تو ملے نہ. اور بعد میں پھر جب وہ تندرست ہوئے تو اللہ کے حکم سے پھر وہاں گئے, تو لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا, اور وہ سارے کے سارے لوگ جتنے تھے وہ ایماندار بن گئے. اللہ نے یہ فرمایا ارسلنا علی 100,000 اور یزیدون, 100,000 بلکہ اس سے زیادہ, 120,000 ترمذی شریف کی روایت میں وہ لوگ تھے. یا یہ ہے کہ بڑوں کو شمار کریں تو 20,000 ہی بنتے تھے, 100,000 ہی بنتے تھے, اور چھوٹے بچوں وغیرہ کو اور دوسروں کو شمار کریں تو 20,000 زائد ہوتے تھے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ او جو ہے بل کے معنی میں, یہ او شک کے لیے نہیں بلکہ یہ اضراب کے لیے ہے کہ 100,000 بلکہ اس سے زیادہ, یعنی 20,000 زیادہ سے. فآمنوا, وہ سارے ایمان لائے, پھر ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا ایک وقت تک, جب تک وہ ایمان سے متصف رہے وہ لوگ, اللہ تعالی کی طرف سے ان پر راحت اور آرام ہی تھا. بعد میں پھر جیسا قومیں بگڑتی ہیں وہ بھی بگڑے, اور دوسرے حالات پیدا ہوئے اور زمانے آئے دوسرے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالی نے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے, مصائب و تکالیف برداشت کرنے کے سلسلے میں اور تسلی دینے کے لیے بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون, ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون, الا انہم من افکہم لا یقولون ولد اللہ انہم لکاذبون, اصطفی البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون, افلا تذکرون, ام لکم سلطان مبین, فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین, وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون, سبحان اللہ عما یصفون, إلا عباد الله المخلصين, فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين, إلا من هو صال الجحيم, وما منا إلا له مقام معلوم, وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فاستفتهم آپ ان سے پوچھیں کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور یہ دیکھتے تھے، الا آگاہ رہو بے شک یہ لوگ جھوٹ بنانے کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اور بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں۔ کیا چن لیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے؟ بس لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور ٹھہرایا ان شرک کرنے والوں نے اللہ تعالی کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ، اور البتہ تحقیق جانتے ہیں جن کہ وہ پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ کی ذات ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے مخلص بندے وہ خدا کی گرفت سے بچیں گے۔ بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں ہو تم اس اللہ کے سامنے بفاتنین کسی کو بہکانے والے، مگر وہ جو کہ داخل ہونے والا ہے جہنم میں۔ اور فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا مگر اس کے لیے ایک ٹھکانہ ہے مقرر، اور بے شک ہم البتہ صف باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم البتہ تسبیح پڑھنے والے ہیں پروردگار کی۔ پہلے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے آخر میں یہ تھا یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نمودار ہوا، لیکن وہ لوگ تائب ہو گئے اور ایمان لائے، سب کے سب، سب کے سب نے توبہ کی اور ایمان لائے، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، اور کافی عرصے تک ان لوگوں کو دنیا میں رہنے کے کا فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، وہ ایمان لائے، یہ ایمان کی برکت تھی، ساری قوم ہی ایمان لائی، جتنے بھی تھے چھوٹے بڑے سب، بادشاہ سے ایک ادنا آدمی تک، اللہ نے عذاب بھی ٹال دیا اور ان کو دنیا میں بہت فائدہ پہنچایا ایک وقت تک۔ یہ ایمان کی برکت تھی، کیونکہ سورہ مبارکہ میں شرک کی تردید ہو رہی ہے، پہلے شرک کرنے والوں کا رد اللہ نے بیان فرمایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی تاریخ کہ انہوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو شرک سے اور کفر سے خبردار کیا اور آگاہ کیا، بچنے کی تعلیم دی اور شرک کی سخت تردید کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے بے پناہ تکلیفیں بھی اٹھائی۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فاستفتہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرک اور کافر، اب ان کی طرف روح سخن ہے اور ان کی تردید ہو رہی ہے، آپ ذرا ان سے پوچھیں کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹی ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ بعض مشرک اور کافر، قبیلہ خزا، بنو اسلم اور قسم اور بھی بعض قبائل ایسے تھے عربوں کے اندر جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، علاوہ اس کے فرشتوں کو معبود بھی سمجھتے تھے اور اپنی حاجتیں بھی ان سے مانگتے تھے، اور ایک یہ بھی فاسد عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا کہ فرشتے العیاذ باللہ خدا کی بیٹیاں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے، فرمایا اور بنایا ہے ان کو ہم نے عورتیں, اور یہ لوگ وہاں موجود تھے پیدا کرنے کے وقت, یہ جو ایسی بات کہتے ہیں. الا پھر فرمایا آگاہ رہو, سنو یہ لوگ جھوٹ بناتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں. افق معنی جھوٹ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی, اور یہ جھوٹے ہیں. پھر فرمایا کیا خدا نے بیٹیوں کو چن لیا بیٹوں کے مقابلے میں؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیسا فیصلہ کرتے اور کیسا انصاف کرتے ہو؟ ذرا بھی تم کو دھیان نہیں ہے اور سوچ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. یہ فرشتوں کے بارے میں جو شرک کرتے تھے, یا اللہ کے بارے میں جو اولاد کا گندا عقیدہ رکھتے تھے, ان کی تردید ہوئی, کیونکہ مشرکین میں ایسے بھی ہیں. اور پھر اللہ نے اس کا رد اس طرح فرمایا کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. بتلاؤ یہ کتنی بے انصافی کی بات. اپنے لیے جس کو پسند نہیں کرتے اور اس کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں, یہ کتنی گھٹیا بات ہے اور کتنی بودھی اور کمزور بات ہے. اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے, بیٹے ہونے چاہیے, لیکن خدا کی طرف ایسی غلط بات کو منسوب کرتے ہیں, گھٹیا بات اور محمل بات جو عقل اور فہم اور علم اور نقل سب کے خلاف ہے. کچھ تو انسان کو سوچنا چاہیے. غلط عقیدہ بنایا تو وہ بھی ایسا کہ جو انصاف سے بالکل بعید, کیونکہ اپنے لیے تو اولاد میں سے بیٹوں کو پسند کیا اور خدا کے لیے بیٹی, کتنی بے انصافی کی بات ہے. اور اللہ تعالی نے یہ سمجھایا, یہ احمقانہ بات ہے. خدا تعالی بڑی قدرت کا مالک ہے, عظمتوں کا مالک ہے. فرشتے خدا کی ایک مقرب اور پاکیزہ مخلوق ہے, اللہ کے منتخب بندے ہیں, ان کی جنس ہی اللہ نے الگ بنائی ہے. ان میں نہ عورتوں والی خصوصیت ہے نہ مردوں والی خصوصیت. یہ چیزیں جو مادی مخلوق کے اندر ہوتی ہیں وہ تو مجرد ہیں, اور ان کی تخلیق بھی لطیف مادے سے ہوئی ہے, اور وہ مذکر اور مؤنث سے بالا تر ہیں, اور پاک مخلوق ہے خدا کی. اور پھر اللہ تعالی کے لیے اگر اولاد تجویز کرنی تھی تو کم سے کم عقل سے تو کام لیتے. بے عقلی کی بات کی انہوں نے, گستاخی اور بے ادبی کی. اور جو اپنے خیال میں کمزور مخلوق ہے, کیونکہ عورتیں نسبتاً مردوں کے کمزور ہیں, اس کی تجویز خدا تعالی کے لیے کی انہوں نے, کتنی بے عقلی کی بات. آخر کچھ تو انسان میں اتنا فہم تو ہونا چاہیے. معاذ اللہ کہ جو اپنے خیال میں گھٹیا مخلوق ہے اس کو خدا کی طرف منسوب کیا, اور اپنے لیے یعنی جو بڑیا ہے یا جو اچھی ہے اس کو اپنے لیے تجویز کرتے ہیں. اپنی اولاد میں لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابل میں برابر نہیں سمجھتے, گھٹیا سمجھتے ہیں, تو اللہ کے لیے کیسا تجویز کر دیا. اللہ نے اس بے عقلی کی ان الفاظ میں تردید کی ہے. استفل بناتے مالکم کیا افتحکم, ذرا تو سوچو کہ عیب لگانے کے لیے بھی کچھ تو ہنر چاہیے انسان کو, کوئی ایسی بات کرے جو کچھ تو عقل کے قرین ہو. تو یہ خدا تعالی کی ذات تو مبرہ اور منزہ ہے, نہ اس کی اولاد ہے نہ بیوی ہے. متخذ صاحبتم ولا ولدا, اور یہ تو سب عیب کی باتیں ہیں, کمزوری کی باتیں ہیں. اولاد کی تجویز جو ہوتی ہے وہ ذوف کی بنا پر ہوتی ہے. انسان ایک خیال کرتا ہے کہ انسان تو فانی ہے, تو اس کی یادگار اور اس کا سلسلہ نسب قائم رہے, اس لیے اولاد کو پسند کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ذوف اور کمزوری کے وقت مقام دے اور خدمت کرے تو خدا تعالیٰ تو صمد اور غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو نہ خدمت کی ضرورت ہے اور نہ سلسلہ نسب کے باقی رہنے کی. انسان فانی ہے، خود تو باقی نہیں رہتا، لیکن اولاد کی شکل میں سمجھتا ہے کہ میرا بقا ہے. اس لیے یہ جذبہ فطری انسان کے اندر رکھا گیا، اولاد کی خواہش فطری ہے. یہ انسان اس طریقے سے باقی رہتا ہے کہ اس کی نو جو ہے، نسل اس کی باقی رہتی ہے، اس کا ذکر خیر بعد میں اس طرح رہتا. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو نہ خدمت کی ضرورت ہے، نہ کسی یہ بقائے نسل کی ضرورت ہے، خدا کی ذات تو بے عیب ہے. قرآن میں اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اور مشکل